لکھا منت الجلیل پدین اللہ مستقل حسان لگ اللہ جدہ ناراض جدہ ناراض اشارتی نہیں لگ رہی جائز کیجئے پدے باندے نو قرآن دا تعلیم اور تربیت کتاب دے دا اصلاح کتاب دے صرف دا قلعول کتاب نہیں اغلبی کتاب ورکا نو تعلیمی کتاب ورکا برا دیتی اشارہ دا کہ پیغمبر تخبر ذان مختار مدے کہ تویے تویے کو دا نشی گولے پیغمبر معمور دے پا حکم دانا دا فیصلی کولو انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ سورۃ النساء کی نساء ہر زمانہ حکم جی کی بہن کی وہ تو قران دے زمانہ حکم جن کی قران دے میں جو دس حقوق نسوان دی ترقی نسوان آزادی نسوان غتبا دے کا ہو دے شرمولی حدیث کی راضی الدنیا کلھا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة دنيا طول دزيزه دفايده شهده جامده واغنده اخرى وسكه اقوره سوكه فده طول اسبابه دفايده كي غر اسبابه دفايده نيكا زنانه ده المرأة الصالحة دا خير متاع الدنيا خلق تزجو اقره مهان متاع الدنيا دا دنیا پاسباب کی سپک شے سپک اکرا زلی اکرا دا کور نئو وقت کا اوباسی تاریخی ادوار اعلام الاعلام کی اخیر تمہا تاریخی ادوار ذکر کری دی انزک شپک دا زمانہ و سر چیز سے ظلمی نشوی دی آہ دا مجدد دا زمانی نے براغست دی اپا اس پختانوں میں ادرو دی افغانستان افغانیان پختانوں میں ادرو دی چی دے کہ دا زمانت سا حالت تیر چمر جیل مسرکی جی مخت چمر شو اگو چمرہ کرو چینیانو چمرہ کر لے پیرانیانو یہودینو چمرہ اوکو ہندیانو چمرہ اوکو دا شانتا پختانو چمرہ جرم کر لے کئی دا طول ادوار میں کوئی سرہ غران پا دی چی دا چمرہ جرمین زنان سر کی ادو طول نبتر ظلم از دا الجاہلیت المحاصرہ دا دید محیر جی مجد تا ظلم کی دے دا طول کی بتر ظلم دے ادا اولی آغا ظلمونی کی دا زنانا پیدا چما سر ظلم کی زم ظلوم ہما واس من رسی نظام نخلاصولو معجید اور نظام نخلاصولو کوشش کرو پا دا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی حب و علی من دنیاکم الطیب و النساء ستاش دا دنیا چی جنی کی ماتا دا جو چی جنی سر مینہ دا دا زلال ہم دردائی می دی یو الطیب تاکیم پشنی د جامع د وجود د نفس د کور د علاقې د ملک چې دا پاکی هر څه خوشبویې بد بوی پکې ته نه وي زما مینه دې سره نګنګانه د نفرت دی او دویمه مینه مې د النساء د کمزوري سن سره د زنانو سره چې څومره ظلم دې حجزانو سره کېږي عربو کې څومره کېده عمر وی رضی الله تعالی عنه د بخاري حدیث دی ما کنا نعد النساء شیئا من که زنانه تشه نکار که زنانه اولا تشه ری دیدی اون تیر تیاری خود که زنان سر آدای صبح خواه بکو آیه ده پر آدا پیدا کردی ظلم از داته نبی رسلام بوی زنان طول هم داده دیدی سر دی زنانه او سر دی شوقیه نو چه شعویتی نو شوقیه دا کاری که خلقو تی ندا گورا کلا پروگرام اخپل خود که زنان پروگرام کسی دی دو وجود ملک د ښکاره صفای او د باطن د صفای د دواړو ا د مظلوم دا د رسید مظلوم ملګرتیا زما پروګرام د دیرې د مظلومانو مرسته کول درېم نمبر باندې وقرۃ عین فی السماء دا د خلکو د حدیث داسې نقل کړي حب ولی من دنیاکم ثلاث درې چیزونه د دنیا غوښتي موږ د دنیا کار نه دی موږ د آخرت کار دی حدیث کی رسنا سنی حفظ نشتی خود دو علی من دنیا کم اطیب و النساء من جزان لولی دی جدا جی کہہ کر دی نا ہا تاریخی اجوارو کی چم رضیاتی شدی دا حد پانا سورت کی ذکر گئے سورت النساء کی لتحکم بین الناس بما اراک اللہ کہ خلق من کی فیصلو کی پانا کتاب کی اللہ تا تخوض رہ دی دا دی کتاب پر انا بفیصلے کی دا اتنی دیو لی لتحکم بین الناس بما رہائتا تا ته چې څنګه مناسب غاری یا رب فیصلہ وکړي اختیار یې وکړ داود علیہ الصلوۃ والسلام ته وی انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق تا تماد زان طرف نے مقرر کرا خلیفہ, خلیفہ سوانا زما حکومت چلوں کی دنیا کی تو زما کے دن کار تک زما ذمہ داری پتا بانے گا اوکار بری تھی تحکم بین الناس بالحق جو خلق من کی فیصلہ ہوگی تو کتاب جان لا واہی کتاب میں تارا رکھے گا زبور میں فیصلے رکھا زبور تورات بانی خلق کو فیصلہ بتورات کا حق ڈالے کہ تورات قانون نہیں تو فیصلہ کیوں نہ کرا لا تب دخل لفنا و فیصلہ نہ کہی اگر پھر رانا فیصلہ ہو کی نظار برو کر کے فرض فرض کام سبھی اللہ پاکستانیان کی فیصلہ پر خپل حوالی کی نہ داود علیہ السلام نے مخ کی دو اداب کافر نہیں جہنم لگے نہیں افراج اللہ کہاں سے اداب گمراہ نہیں حتمن اور قطان پاکستانیان قانون سازان نے قرآن مقابلے کی چی مخ کی یاوز دی یور ایمان پہ جن سے یور آتے سر کافر دی کہ مخ کی نو ہو کے اوکل مکافر شو نبی قانون لکھ میں اسلامی شو وعالین دا پاکستان لیڈر مولا دخل پا اخبار کیوں راغلی جو دا پاکستان عالم بالکل اسلامی دے دا سن وزیر دا خبرہ کروا جو دا پاکستان عالم طول دفعات اسلامی دے طول دفعات خاصی مسلمان نو ہو کہ پری بانی بھائی میں ختم کی ہے پارٹی کے اندر پاکستان عالم کی اسلامی یہ نہیں تھی وہ اشتہار کیا تھا دفعات اسلامی بے شک منم خدا تھا دا اسلامی دفعات کہ قانون سازان اور ذہن برابر نہیں ہے دا تو اسلامی پن مانی پری ہوئی نہیں پری ہوئی خدائی اس دیدی دے پا رہی چدا وہ طبیعت عمدہ والی پیرنگی دی میراث قانون ایک ہو جائے گا پاکستان کی سے خوب مرد میراث رہا پیرنگی اسلام مانا دائی دے دو پارے خیرے کہ پختون قوم نہ قوم دے غیرتی قوم دے مسلمان قوم دے ادو جو خور مور میراث نہ ہوتے ہمیشہ جنگ مقابلے میں مخالفت پہ جس جنگ دفاع ہے آپ امید یہ ہے کہ سر مخالفت ہی نہیں جنگی نے دے اسلام پہ عنوان نہیں دیکھے ارادہ دا اللہ یہ شیر ہے ارادہ دا غیر بل شیر ہے کارا عمل کئی صحیح دے ارادہ پہ اللہ نے منظور نہیں کر لیتا کارا عمل کئی ارادہ صحیح دے ازو کی جنگ داخل رہتا تھا اس اللہ تو منظور دے ارادہ ضرور مجھے پہ کہتا باہو ارادہ دے اسلامی پارٹی کا ارادہ تو ملک کے جنگ اور فساد تو جوڑ لو چکن قوانین نے چکن قوانین آگے پیش کی دا فساد جو جوڑ لو پارا وہ کتاب آسمانی غلبی درکڑو وہ طالبی درکڑا دینا تیرا مانا سورت بنی اسرائیل کی ویلو لا تتخذوا من دونی وکیلا زمان اسیا درچو ذمہ وار خیر و شر واقدار فیصلے میں منائی لا تتخذوا من دوني وكيلا قانون دخبل دفاصلي دحل لطارة زموار كهده پا قانون دحلكم پا دي قانون بانده لا تتخذوا من دوني وكيلا مناس شهر لا اله الا الله لا تتخذوا من دوني وكيلا پاکستاني قانون دخبل فاصله دحل زموار مقاعد پا دي فاصلكم لا اله الا الله لا تتخذوا لنازل سخنة المزارو دا دس اثبات تک نہ ہوتا نہ ہوتا دا نئی سے غلط کہنا لا تتخذوا من اسائی ایجاد دا پار رلی فرضیت دا پار رلی چبہ قرین نہیں کرنا دا دے مانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مانا لا تتخذوا من دین وکیرا دا کفر قانون دا خپل مسلو حل مگانا نیچے ددی میں جار پجار ڈاگ پڑھاگا پچھے روانگی پاکستان قانون منم ادا دمل کا ہندی دد لا تتخذوا من انکاروں کو کہنا وہ کہ کہنا ہے کہ نصر اللہ عزت ہوا بدتر کافر دے بدتر کا مخی مسلمان ہے اس مرتب دی مجھے جی مجلس رہا سر بچے خورنا کو اگر چخان پر دی دا خبر اس بکار رہا تو در کفر نظام قانون باندی انتخابات تو دل دل دی دا امان کہنا وہ من دا کفری نظام کہ دا دا عمر و کالو سرے با نہیں بودری گی جنہی گا سرے با بودری گی با دیا با پا کتا دا دا شرکین موجودی بودری گی با آر چا کوئی چوندی دی کافر ہم دی ہو چا دا شرکین با جتا موجود ہو ناغ بودری گی دا کافر گیا اسلام کشتے لَيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. حسینت کی قومی سمجھ کی انجل اور چار کر لے یہ خبر نصیحت کی اور انجل اور کر لے تو کہنا کیا زمین دار پر انجل مقرر دیں وہ تو اور کر لے نمل قانون دینا وہ منل نچلا ٹول قوانین ہی منل ادب قوانین میں جلان دی گیا حمل تو اجری گی ایمان چرتا دے کاسی کو شناختی کا ایمان رہتے اگر اللہ کی کتاب ایمان نہ نشتے تو اگر یو باسی اب یا چھ مسلمان سن اللہ تو منظور سی من دا یہ کر کہ لا تتخذوا من دون الله وکیلا اشرت کیا ہے مثلا ندی صورت کیا ہے مثلا پدی اور اللہ نے ذکر کا لا یشرک بعبادت ربه احدا دل ذمہ وارول دا اللہ نہ سوا دا اللہ دا قانون سے بل قانون دا ملک دا مصالح حل کر غول اور ذمہ تسماری تسپہر کے قانون سے فیصلہ اکڑا نہ دا اللہ سر پہ عبادت کی شریک کو لا یشرک بعبادت ربی احدا نہ لا الہ الا اللہ کی شریک پیدا کی انکار اتنے ہو گئے سلمان بھائی سورۃ الاسراء کی زورا نہ کرے آخرت خواہ کا دنیا پیدا من کانا یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید دنیا کی چاہ رہا ہم سوار کم ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا بیا جہنم لذی سورۃ الکعب کی اندر مسئلہ دنیا حقیقت بے ثباتی نقصان اما ذرات بہن کے دریو طریقو بانی جدا دنیا سشے ندی دنیا دن پہ دنیا کی رستی کی جی ملنگ بگرزی دنیا کی کوان رسی شی دسرائی وخ لگ دے دنیا کی غرف آنا پاتے شوی حضیر بتنا اور پن دو گناہ بری پہ ذمہ بانی پاتے شوی بیا بسکر نہ دو دنیا حقیقت سرگن کلاس پکوالی بیزتی تقریبا اتیا یا کم اتیا د مناسب دی صورت دمک کی سر دی کرا تفصیل سر ماحول نہ تش بری گری کی جا صورت یا دہا یا جدہ یا دہا یا جدہ یا وہ سر دسی تڑی دسی تڑی وہی د مناسبت خدا خیال کیوں چاہتے ہیں بین زال لگو رہے صورت الاسراء میں دلی صورت کہف گو رہے چاہیے کی سیوری دی اکم پدی مسئلہ کی ویری دی دوم خبر آیا دو صورت دو زکول و پارا مقصد دو صورت ما اولوی چی مکی صورتون کی زیاد زور پا تصبت تلقین برداشت مصیبتون بانی دی لحل تباخو هم نفسک علا حصارهم زان وجنی کا دن را پیشان و مریح علیہ الصلاة والسلام نو دیکن دن مسئلہ رہا کیا دا صحاب الکاف تذکرہ اشارہ دی طرف تا جکور رو بانی پر خورازی اولاد دبانی پر خورازی کلے او زید دبانی پر خورازی داود نپاتی کی دوستنو تا تیاشا استعداد لی مقاسات المصائب سخت دو برداشت راجی ذکر کی و علاوہ دارینا اصل مقصودی و سر دا عقیدی ذکر کی و غدا نفی دو علم الغیب دو مخلوقنا عالم الغیب ایک ہی او اللہ دے صرف اور صرف اللہ دے مخلوق کی علم غیب صفت نشتی یو علم دے یو نبع دے علم اور نبع کی فرق دے علم اگر قوت دے ادراک دے ملکہ کیفیت دے جد معلوم نہ کہ مجبور معلوم ہو لیش علم ملکہ یعنی راسخ قوت دے جس سے جتا معلوم دی داغ معلوم پہ ترتیب کرو سر بلا معلوم ہو علم شتے مسئلہ نہ دا معلومہ خوچے علم شتے نداغے مسئلے کتاب براواخنے داغ مسئلے مناسب باب دو گوری داغ باب کی وداغے مناسب فصل گوری یا با مسائل شتہ گوری اگر با او گوری مسئلہ با معلومہ کی با دے علم یو دے نبا یو مسئلہ دے تحادتا یوانا زور مسئلہ دیا دی کر لی خو ملکہ نشتی صرف در خبری نا دی دی یو دا پاسا زور مسئلہ رالا یو مسئلہ بلا راستا دا زور نا بار اس بارا سنگا مولو بھائی تغیر پتہ نشتی ہمیانو تگانی مسئلہ نہیں دی چنے مشکل راشی نہ تو پتہ نہیں جس کم جنا معلوم کم بار جاؤ جس سہنا کے وہ گورم کہ سین پہاڑا گورم کہ کتاب بولا رہا ہم تو کتاب کی بس صحیح پتہ ہوتا لگی نہ لگی علم ادراک دے راسخ کیفیت تے ملکہ نور کی معلوم ہونے سے انبا صرف یو خبر دا نہ زر خبری دی یو لات خبری یو کرو خبری دی خدا یو کرول میں بار کے بڑے دن مسلمان تھی خبر نہیں نہ جو چیری کی نبا قرآن نف دے علم کی دے غیر نہ علم غیر اور اس بات دمبا کے اندیا والا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک دا دا غیب خبرو لو کہ من تاترا علی جل وحیو کا من تاتا علم دا غیب نیزا علی ذالک من علوم الغیب اوحینا الیک دا علم دا غیب علم لو ما تالا دا درک لو او تو اس مرد استمالا پتو تنشتی علم و نبا کی فرق دے لکا کلی و جزی کی فرق دے جزئی نہ کاسب دے اور نہ مقتصب دے اشتے کیا تھا خبر کتاب کی اشتے کہا کتاب کی طرح ضرورت کی جو جی بدی المیزان نوار خلق مجھے ہوتا ہے جو جی لا اکون کاسبا ولا مقتصبا نہیں پہ بل معلومی ہو شنو بل بہن بل معلومی ہی نو دا دے مثال دا دغ دے اکلی چہ کم عنوان دے کم مفہوم دے اگر جنہ کراہ دے ہر قسم کلی چیز جنسی او کنوی کو فصلی او غاصی ارزانی اور جدا دی فکر تراغ نے پادی رانی بات تصور جرگون نور معلوم کی الفاعل مرفوع کلیہ دا روز توائی جا فلانا نددی سمت لفو کی فاعل یو دار دی مرفوع بلغ اوراز ندان دی اوز بلوا بلوا بلوا خوکو دی قائدو تو یو بہتا تسوک داو خوی کہ جا یا قام فلانا کے فلان مرفوع دے اور جس چرا جی مرفو ان تو دلیہ کی سے معلوم ہے کیا دلیہ کی چراغ مرفو یا ہوا سے معلوم ہے یعنی پتن لئی نو انبا زال شہر ہے او علم زال شہر ہے علم غیب مختص تا اللہ رب العالمین ذات کر دی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اسمان والا عظمک والا سوا اللہ نہ پہے بنو یپوا اول پہ غیب خبر نہیں ویلی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو حدیث کی نہیں ویلی دراسمین کو فتنہ جی کر کر دے بس صحیح دی اور قرآن دراسمین کو تذکری کر دی بس صحیح دی دا تی تاریخ جی کر کر دے صحیح دی دا دا انبال کی سمدی علم ندی نفع قرآن دے علم کی لا الہ الا اللہ مانا لا یعلم الغیب الا اللہ اس بات دا انبال کی انبال پیغمبران دور کر دی کیا تمثیل حجت دی ندے تمثیلی قیاس حجت ندے ذکر تمثیل دیتے ہوئی کہ افراد گو رہا تتبع اور استقرار سرا او دا غینا ہے کلی قانون دوکا کل حیوان یہ فکر ما یحرک و فکر الاسفل ہنگر مز دا قانون دے دا دے سنم علم کنے استقرار سرا قتل سرا ہر سا وارشی چکرون کو دا جانا بخوری چنور تتبع استقرار کی ندا سے زندہ سرم شو چیزا اکودا جان بول کو رو کی غن خدرہ با برا جان خوزی اگر برا ندا حجت نرے البتا اقناعی دی تسلی راولی سنت تسلی راولی ندا انباء الغیب نا کلی جوڑل دا دی بی دینی دی الحاد سبب دی او بورا دا خبر چیاری دا خبر چیاری دا چیاری دا دیل قانون جو کچی پہلے پہلے پہلے دا شان دا کاری چی کنه دا کاری چی کنه دی دا معلوم هم چی پیغمبر سر قدرت ما فوق الفطرت شده دا پیغمبر مقام خوده لیه دی دا اولیه و حدی دی تارا رسوله دی چی دی ولی دا کار کنه دا کار کنه دی دیو هر چی که ولیش دا خبر ویره دا خبر ویره نه هر چی ولیشی و دعا دا اوکلا نه خر باد بندیف نه یا خر بندی شده بل بچو کنو خوش چی نو خورین بندی شدی دعا گانی شدی ادمر چخونی جوندی شی دیو سی خر جوندی شو تابیو و صابیو نو یا صابیو تابیو خر نو شو دعا پانا تگا بیان چرد جوندی تو مال او جوندی کنیا پکار دی نو خر جوندی شو پر زمان کی حکومت دور سی امام شافیو مالی دلی آگا خر سلی چلی وقتی ها سو جن خر واقعا زیتی زیت جلی نخلاصی جنوری دن اخلاصی فرد دلوان دن نو دایو تنسیل و میسانو ددی مثال نے عام تعلیم جو کو جو بس دعا کا اخر بجندی کی وہ میں جندی کی زمین دعا دا ان سے ایشی نہیں جو دعا سے کو نفر اخر بجندی کی ماں سے نشی جندی کو لے تو دعا بانی ماں سے خر خلا لو خبر دا دا شیوا دا واقعات کی امبادی دین کلیت نہیں ہوئی نو مقصد دا جی صورت نفی علم الغیب عن غیره تعالی انبیاء دی کا اولیاء دی کا صلحاء دی انسانان دی کا جنات دی او کا فرشتی دی بغیب بندی نپی دا فرق دا نبال غیب او دا علم الغیب نصابوری رحمہ اللہ تعالی پل تفسیر کی وجہ کی ذکر کی وی دا علم کہ پیغمبر عالم الغیب دے دا خبرہ اسلم کہ پنیک نیتی وی بھی سیدہ ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سخد قرآن علم نو اللہ دے قرآن علم ورکا دا علم الغیب حسن قرآن ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان قرآن وما هو علی الغیب بظنین پیغمبر پر غیب کی دیتے ویلی شیئی شنی تاستیوی تاستیقی غیب تولی نکا پدی معنی پیغمبر کی عالم الغیب ندا سیدہ خوائیل بیاوی نروادی اطلاق نروادی ذکر دا مبہم لفظ دے خطا معنی تیلی جوری گی اگر خطا معنی لفظ غیر نروادی گناہ دے دا قائدے پر طور بانی سرخصی رحمہ اللہ تعالی شرد سیر کبیر کی ہوئی وینبغی للمرء ان یراعی لفظه کما یراعی معنی لفظی امام محمد قول نقل کرے ينبغي للمرء ان يراعي لفظه كما يراعي معنى لفظه معنى عبارته بندل الزرزيرة كي الفاظ داسي سيوي لك سنك معنى سيكول غاني ده معنى موافق دي الفاظ وي ده غين ده كبر زياد نوي شرع سير كبير كي غانا بان صلو رنجل شبار الصلاة مخده كداس سمعته صولة صلو صاف صفايا دا صفحی دا دا لا تقول راینا عالم الغیب مطلب صحیح غلط دی دا قادر مطلق قادر دے پار سے باندھے قادر دے نو صحیح جگہ دی کہ مراد دے کہ کم قدرت اللہ اکڑا پانی قدرت لگی اور لفظ مبہم دے وہی مروا دے گنا دے مجھے صورت کے مسئلہ بنی عالم الغیب صرف اور صرف اللہ دے نادی جی صورت کی رشتہ محنت تھے آئے کی ذکر کی لا مبدل لکلماتی دا اللہ فصلو بدلول وانا چوک نشترے اتلو ما وحی علیک من کتاب ربک اور دو رشتہ محنت کی دا ذکر کی قل اللہ اعلم بما لبثو لہو غیب السماوات والارض ابصر بہی واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع يا الله تغيب فيه مخلوق مفيه هسوه من التشفق اشتم كبه ساد قل الله أعلم بما لبثوا خلق كي واختير دنها كي لا تبطل أصحاب الكهف كذن أصحاب الكهف كي واختير كهف من لا تبطل والجاتنا روس بطولة كذا دا روپ جندی کے لئے وطاقی دلو باندی مخت پتنا کیو اللہ پوجی پو پھٹو دو پاسو دلان دی بر او لر ددو علم کیو اللہ سر پاسو حمیم اللہ پوان پزمکم دی ایو ای ذرن علم بالجزیات قبل الوقوع دی فلسفہ ہوئی کنا اللہ رب العالمین پو کلیات عالم دی دا جزیات علم بعد الوقوع را دی مخت نی فبروشن اللہ اوئی نی معلوم شید سدا درو علم قبل الوجود او قبل الوقوع اللہ تا پتا دا چی دا جزی با دا شنطا کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فقه اکبر کی او شرع سر دن اللہ لقاری من حق الازار دیر خود کتاب دے فقه اکبر او دا غیر سر دا غیر شرع مدی شرع دن منصور ماتوریدی مکرلا اغام خدا دو ویلی کتاب دے مدرسو کی نوی دیر بد کی مدرسو کے جو لولولی کتاب دے عقیدہ دا غیر نزدے کی دا شرع قائد او دا شانتا دا نور کتابون اخیالی مراتب شرع راہ مطالعہ و شرع راہ مقاصد دا عقیدہ نفری دا عقیدی دفاع کی دفاع عقیدہ دا غیر نزدہ کی پدے بارے اعتراض نہیں کیجیے مداحی پدرا بارے میں اعتراض نہ ختم ہے لکا کور پری تھی نہ زنانے جا رکئی کہ پاک دے نشو بھی جا رکئی وہ کہ پری تھی راجی نے جا رکئی کہ عقیدہ بانے گن رہا تھا نہ تو جڑا کتابوں نے مثال دے جارو دے پدی جا رکا عقیدہ نہ عقیدہ دے عقیدے نہیں لگی لکا عقیدہ خلا عقیدے کی تحاویہ دا عقیدے کتاب دے دو حالا اگر مجھے سو کی ویل پکار دی فقہ اکبر مجھے سو کی ویل پکار دی صلی اللہ علیہ وسلم امام ونی فرام کی حالا قول جدا اللہ رب العالمین تا معدوم معدوم دے تحال دا آدم کی معلوم و تمعلوم دے تحال دا وجود کی معدوم و تمعلوم دے چی موجود شو نو کم کیفیت بانے دے دعوت معلوم دی علم کے فرق رہنا دے تو معلوم کی فرق دے علم دا اللہ ازلی و بدی فرق مرضی و متعلق دا علم کی چاہا شے معلوم دے ارے کے فرق ہے چاہا اول نو بیاشتے سو مولو کیا ہو بیاورو رو غرش و غرش و کمال تا رسے بیاج دنیا نے ختم شو نو فرق پا معلوم کی رے پا علم کی نشتے رے لکا فرق پا مبصر کی رے بصیرت کی نشتے رے نظر با نوزا گورم نتاس مینم تاسو گورم مائی نائی اس زبار تیزم موٹر لا روی مینم نو زما نظر کی فرق نظر آگا نو نظر آگا دے قوت ادراکی آگا دے فرق پس کرا گل لے پا مرئی کرا گل لے رویت کی فرق نشتے قوت بسری کی فرق نظر آگا لے مرئی دا پا مخلوق کی راسی ہم لاتے نا اللہ رب العالمی شان غوڑے رو چاہتے نا امام بہنی فرح مجھے اللہ علیہ داوی دے طریقہ وانا قرآن ہوئی لہو غاب السماوات والارض پا ہر چا اللہ پویشی نبل چوک ہر چا ریدون کے دے غیر خواب ہر ہر چا ریدون کے دے غیر خواب نشتے مخلوق لم ہندون ہیدو والی ان نتیجر ہوا چی پا خیبو اللہ پویشی مستاد حال لنگے خبر نکار بغیر سوکی پا خیبو اللہ پویشی من ولین ولا اشرکو فی حکمی آدم وراد اللہ فصلک اللہ ناصر چوکن شرکی فصلہ ادارہ چی پا خیبو یا اللہ پویشی نبل نتسنگو چی بلہ برخار کا اللہ پلے فصلہ بدا کے کرتے ہو لگر دے لا اشرکو فی حکمی آدم پا مسئل علم خیب نوح کام دے قانون او حکم دا اللہ دے جوڑل سلطت التشریح انما هو للہ تعالی لا لغیری دا شریعت او قانون دے جوڑل اختیار دا یا اللہ دے بلکہ دا اختیار نہیں رکھے ابن حمام کتاب دے تحریر فی الاصول التحریر جو بولوی کتاب دے مصر نجات دے حکو اللہ دے دکاتو توفیق در کی دمرا گران دے کہ سلم بہ تداشی پدے دا سکھارو شی ہے کہ قاعدہ بغداد علی با تاسا دا سکھارو نہیں کرے دا سی مختصر دا شانتا ادو اصول فقہ کامل کتاب دے آخری باب کی حج کر کی باب دا حکاموں کی سلطت التشریح انما هو للہ تعالی دا تشریح حیثیت صرف و صرف دا اللہ رب العالمین دا مقام دا بلچان دا نا پیغمبر لور کرے دا نا ولی لور کرے نا فرشتہ لور کرے انما هو للہ تعالی کتاب الاحلام کی دین اثر دیر تفصیل ما کر رہے قرآن آیتون میں لکھ رہی تو فقہاء قولون میں لکھ رہی نو قرآن دائی کر کے لا اشرکو فی حکمی آدان اصل مسئلہ دا دعوی مالی شلح مقصد درم خبر سا تجزیہ کی سورہ دے سورت تجزیہ کی خبر دغا دا نور کو جسے لے شیدی اگر نور اول کی دے قرآن را دے پیغمبر مقام اول شروع شیدہ دا قرآن دا پیغمبر دا مقامنا سمرا دا رجل سمرا مقام دا پیغمبر علیہ السلام یہ خبر دیم نمبر بندی میں کی ذکر کی دا دنیا بی ثباتی او حقیقت راجی پاروین اگر مثال واضرب لہم مسئلہ اصحاب الجنہ آکسان کیو مسئلہ رجلانی جعلنا لہا حد منا جنتان جنتان دا مثال یہ دنیا پہ دارنا درم نمبر بندی آخر کی مسئلہ توحید تفصیل سر بیانی مین کی سلور خبر شکی ذکر کی یہ ذکر کی واقعہ دا اصحاب الکاف دا چو مقصدین دا پارا یو کور کل ربانی پر بادر حضی مہاجر حجرت اللہ بکائی پلوان ربانی پر بادر حضی دا حکومت مقابلی تبا ربانی پر بادر حضی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض تاریخ کا تل ضروری بیا خاص دا طبقات دا حناف تاریخ سره حیران شد دا سنگ انسانی نو دیمان بیا نفش آگر جس خطی دا نو آغا تا خون او کلا چی دا دنه با سبق او احتبا نو با دماغ که اوزگار وقت الوطا تا خون او کن نو خون با تو کلا شاگر و ساتیده مر رای علاقه تا مر علاقه تا ایران ناغت خونی کن نو پا خونو که یه خبر دا کلا ما دا حلقمنا و رجی حلاب ما و دا حلقمنا اغد عبدالله این مسعودنا ان علقمت ان حماد علقمت علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه ورجل قام بين امير فامره ونهاه حتى قتله دعوات نور المرجين من قبل ابو بكر جساس رحمه الله تعالى قل تفسير احكام القران ويجل كريم تفسير كريم ويموت حديث فيه کہ پیغمبر علیہ السلام ہوئی جس سجدان شہیدان سردار حمزہ دے رضی اللہ تعالیٰ دو نمبر ہر آغا بندہ دے جو دا حاکم مخی ادری جی او دا ناراو فیصلہ دا خلق نہیں منہ کئی او دا سیو تا خون کئی دمری پورا ہاں حسر علی جائی حاکم ہی نمی رچ دے حاکم ہو بجنی نچے وہ والے سجد شہدہ دو نمبر دے دے حاکم پر علاقہ تلام نصار بلا پچھ رہتا دا حاکم آلہت تا غلط فیصلہ لے کل ابادہ سے نہ دوسے کرو اگر تو یہ قاضی شاہ یہ نا قاضی کی گئی نا یہ اوری نا قاضی کی گئی یہ چی قاضی شاہ سبب امات کی کانا چستا وہ خانی مات تمہیں کی مجلس خیم کانا چنی میں ماتے ہیں نبا میری نہیں حال وقفل جو کن نوی کہا دیگا سرے یہ وہ پیغمبر خون ہونا تھا پڑی طریقہ بھر کن دا ستا راتا حاکم تنشو تنشو نے حکم کو یہ دامی کن اگر ادام کو استاد سرپور راو راست شاگرد یہ شہید کہ ہمارا تو حدیث پہ لوگ علی شاگرد علی شاگرد اخبار نہ کر مسئلہ ان اللہ لو شہادت کا تیار نہیں ہوا مسئلہ نکلی انا حدثت دو جعفر کو رسو زرا رہ کر یہ قاضی شاہ نے مت استاد یہ کہ حدیث جو بنا قاضی کی جنا داشم تو نور بزرگان داسی دی چارو د قضا تو وجبان دی ملک کے جو کو رہ کر او قاضی شنی امام ابو حنیفہ تو یہ قاضی القضاۃ تھا چیف جسٹس وی نہ کہ وہ جمل طول مختار شبہ نور او دا کنجاری دا بیت المار کنجاری تاسی غری نور تاسی غری چی کلا مسئلہ ہوتا ہے وہ قانونی فاہی با عمل کی شاہی نکے گا دو حکومتنی کی حضمی اختو کو دا یا نو تختیز حرم تا دا بنو مجیہ حکومت بدل شوا پس رائے دا منصور زمانہ ہے کیس کیس تا کیس تی دکا خلق و تاوی لیکن دا مناستاپن ہو کرے کی نئی حکومت ستارے بھی حکومت دے ملنگ دے دی درویش ملنگ دے خلق دیگے میں حسنی مونی نیسے شئی ہوا درے انقلابوں رہی ماں گوا نفضا نہائی کرا غلی کہ خلق کو تا بغاوت کے فوجی بغاوت ادرے والا استفتار ماں گوا نفضا کرلے کی ادری گو جو حکومت مقابل کی کناغا بے ادرے گئی محمد نفس زکیہ سید دے بحالی سے نفر اگر انقلاب تپاسی دا جو حکومت کی دا اللہ دا قانون خلاف کی قانون جوڑ نو خو کی جی تی خلاف پاسم کنا نو آغوے امام بوانی فقط لکو خروج کا جزائی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ بدر استاد دی حکومت مقابل کی پاسی دل و دردل و وطل دا داسی لکن نبی علیہ السلام چی بدر تا اتافر مخلوات اللہ یعنی حال تا چی جنگ پا دین اسم پا دین دے دین نشتے استاد آوات اللہ سی دیوتا حضر علی کخبل لولا وداع الناس عندي لخرجت معاكم ما سخط لو كل امانتون خلق براتري كدا نئے او دا خلق ترسے دے نمال اللہ رسول اللہ تاثر شعبا خصوكم دا مخلوق ودیوتون پاتی دی واسخا دا لولا دیران یا خلق مرزون واسا براتو دیمان بو انی فکر خانی دے تحریبا نگو تجارت کو ای جنسوی پر مختلف علاقوں کی دا والی کول دا خپور شاگردان و کفانت با پختل کھو چی چا تا متازہ نہیں خورا کی خپور روڑی خوشی متازی نہیں چی خلوی زاگوی جب اطلاع کر دانو چی یا خوئی گی غاخور تناوانی یا خلوی خوئی گی ندا تربیت پولا کھو معلومہ سر بلو یا تحبت ساتا نمات دا مجبوری دا شرحان خو بیا احانت سرکو پر زرگون روپا اولی گلیلہ ویدا پر خپل مصرف کیوں لگو خروج کو وزائی. یہ جرنیل کہی ہوئی یہ پاسا بغاوت ختم کا جرنیل دمخنشن کو لگا کا بل چو کو لے گا بولے معلومات کو چلے اور یہ بغاوت ختم نب تپوسی نے چوشو جاسوسان حالات معلوم کو ویدے ابو حنیفہ پر درس کی کینی ابو حنیفہ درس کی کینی ددے وجہ دے مخالفت تن دے دے مقابلے تھا قحطانی میں ہے جرنیل اتحاد نہیں ہوتا نیما ابو حنیفہ والا رکھدا رپورٹ وہاں سکا رکانے اسی لیے کلو کہ ابو حنیفہ جمع کرے تو دل زمین کی نہیں رہ گئے نہ حکومت سٹار گیا حکومت ابو حنیفہ رہے نہ پارا وسو کو کچھ انسل نہ جیل کر جیل کے انسل ہے کہ جیل لوگ قدر پڑے گی نہ کہتا سے جن کو عالمہ مطلب ملاقات بے کہو درس بے کہو جیل کی نہ زہر و لوار کو نہ جیل کی شہید رحمہ اللہ تعالی دس یو بری بول کی کل کی تعلیم نہ ہوتی کہ دس بہادری کرنا اب اللہ یہ دن پارا تو قربان کری ادا کرو رہنا فکار ہے نور امت لو مقام دی تو ٹول جو اللہ پر رحمت نو کی ٹول لو لو کار کر دے اور چند کارنا بھی چاہنا فکار کر دی دا حکومت مقابلہ کی جسے بل چند کری حکومت مقابلہ نپدی مانا باندے دا صحاب کام تذکرہ کا چاہ حکومت سوار مقابلہ رازی مقابلے کی نسی ٹنگی رہے نمال کور پر رہا حکومت تا تب سر کتن کی سر ٹیٹنے کی اللہ وی سر وز کا وہ سر ٹیٹاوا نو کٹ سکتا لیکن جھک نہیں سکتا بس ہو کا با کار یو انو دی دین جہنے اللہ تا مہورا واقع ذکر کی جہاں صحابے کا او دلیل کے اوپر یہ بانی چپے ہیں بنو پوئی گی دا زمانہ کی دو دون اوچت انسانا اللہ تا محبوب بل چوکنو اور وہ جو حکومت مقابلہ پر سکڑا تو کفری قانون شرکی قانون بانے شرک نور نو وہ جو ٹول نہ لو شرک شرک فل حکم شرک فل اتحاد کہ شرک فل حکم نہیں فل اتحاد نہیں دلبارو نہ بنی خبر بھائی پہ گئے پڑے کہ حکم دے اسلامی دے اسلام حکم داری اللہ تدع قبرا مشرفا الا سواتا ولا تنصارا الا محوتا نور قبر بنا پڑے گی رہنا بھائی فوٹو شپ کی صورت بنا پڑے گا بشلا رہنے پہ دا پاکستان تا ہر اسکول کالج اور تانا چوکے کی فوٹو پروت تھے کندھے پروت دا جنا سے فوٹو چپ پروت تھے غر پروت تھے تا ہر کچہرے کے پروت تھے دا جج پہ سر بانے وہاں پروتی صدر پہ دفتر کے پروتی وزیر اعظم پائے کی وہ پروتی ولا تمثالا الا ما حوتا کہ مجسمہ ہے اور کشکل میں خدا بروانے شرعی قانون داشی طالبانو اللہ دی بیار طالبان حکومت راولی طالبانو بیار اللہ کہو کنا چی قانون دا اللہ راولی نو پر تم سعودی نو وہاں کا پا دامیان بای جدیا ہو جان جدا چی نئے کا نئے کا نئے کا عربانی بکی تم راوستا دا عربانو وفد راوز دا قاضیان مجان وفد راوز پر نور وانا ارانو مائی پر دمینا اروانی کا ختمی کا لا تعدا قبرا مصرفا اللہ سوائتا قبرون و جروانو جنادا کہ یو کال پادشاہ نو مزارو نو بلزارو یو بمنو سوکے پی اجرو لی خلق شرک تنپ رو تدبیل بولی کہ خبردار پچا خبر غرط دی دین خلافو کا صدا بور کنو گی فوت بولاو تو پک پلاس بانی طالبان نو لانو روانا ولی جنب خطا کال کی دبیا ساک باولا ولی بانی مزار کی جنبا ادا بشتو جنو مخلوق بوتا جنو بے پدیر ہم دیگی نہیں جی تا گورو روز نو روز آمد جنب والا میں شود از کراماتی صحیح جن کور بینا میں شود اور ہم دیگی جوری یو ان میں دے جوڑ شے دا بے چکل مخلوق برا غو سرکاری وفد جنہ دیتے گے کہتا تا اول روز باہن ملا سے بھی جنڈی رسم بنے جنڈی رواج بنک رسم بنک بعد رسمی لے بختمے کہ حکم دا اللہ ہو کہ حکم دا اللہ نے شرک فی الحکم اور شرک کے نتائج قانون کو کفری اگر قبروں خاتمے کی قبروں جوڑی پاکستان کے دین میں جدا کیا گیا نو پسوں قبروں میں خلق تنو معلوم روس پر زرگون قبروں نے زرگون باندھے اور پاری میلے کی وزیران جی داری افتتاح کی اور پاری کی تقرون کے صادر کیا چی صادر نور خو نور دی خلفا من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مجانا بدي لهنا تختي اظن تاجر يجب ان صادر في قبر واتر مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی سنا تیر سوڑے لو عالم داغل ولی ولی راضی حضرت صبح سے وزیر کرا میں حلا پر جمع شاہ حضرت نے گوہن سے نظر واچا ارے بڑے جان ہم شور نوری انہوں نے اللہ تعالی پر سوڑا یہ تپوس کرا گئے یہ دو مہین نہیں ہے ہنا خبر تو وہی ہنا خلاف ہونے کی خلف من بعد مخالف اضاع السعودی برباد کر او تراف بدنہمی جن رو کلا خلف من بعد مخالف با غف رئیت مہمادی پستار کی دے بے آپ کو خوب پتا ہے پہتار کی دے مہمادی وزیر سے بے آپ کو خوب پتا ہے زیسے ہوئے میں حاتم خلاف جاوی ہم رو کلا وزارت بے طرف ہو پقا بقا اور غلام ناتر فقبر بانی بے صادر نوا نو کی شرعی حکم یہ دابا ختم ہے دابا آباد دنا شوق فی الفتحات دا تمام اشراکم ابدادا بیدلان جی قسمی لی دعا دا عبادت تے علم جیب دے تصرف و قدرت تے او تے حکم دا قانون دا اللہ راہن دا تو بختمی ہی اما مسلمن و اما مسالم یا بن سلمانی او یا بن زبی خطو و مرس قولی شی تو انجوی دی اندو پھلو جان کتابا نجی زیم مقرر دا اخبر عقیدہ دن نساتی ساتا خبا بن نخورا سرگندی جو بنا دا حکم دی اسلامی قانون کی دا دیو جنا ذکر دیو کو کہ عالم الغیب اللہ دے السابقہ فکت انسانوں مقابلہ تا علم غیب قانون کروا اتخذو من دونی حالیاتن دا شرک میں اصلا باندے ملک پریخو او کہ پر غیب وانی پریدے نجو کورنا بنو آتا پر غیب پریدے نبیابان کی وانا پاتے کیا دا فقالوا فوجانا دوغالا بسرين شدا فدعسوا احدكم بوحدكم هذه الى المدينة دا ذريع وصيد الدين روري راوي دا اكتا احتياطي تجبين ودمرا كي وليتمطف خبركي مربي كي اقدي ديني تاسر خبري ولا يشعرن لكم احدا اتسوق دبان بواني كي تو خبر نشي فتا اتوا امير سيطا کی دے دی دی وی کی چھ دے منو کولو پتہ لے تہ خل کو تا دا پتہ تو چھ دے منگا درے سو کال شی دی اتہ دا پاسا بو یا قرض دا کنا وی روز تیرا شی دا نہ لگا نی ہو دا دے یوم خپل مل کی جائے کم لا گستم قالو لبسنا یومن او بعض یوم روز شی دے لگا نی نور دا خبر پر دا سفر سفر بنا کھلے لے جی جو ہو خوراک انتظام کرے دا خلق توقعیانیو کنو پا دو کی توقل پا اللہ اعتمادو کنو پا دیر پاس پیسیو سخدیو بوڑی رہا رہی توقل دیو تلیو چیو پیسی اخلا مروڑی خرا گردن توقلی ما پا توقل گردن عمر سے بیہن نمانت متاکیلون توقعیان نیل پر دیو خورن کیے پر دیو پیسی گردن دی مانا باندی قرآن دا سابقہ واقعی ذکر کلا پا غیبن اگواق پر حالت چنو معلوم اصل انقلاب رہا ہے دین و خلا یہ وقت ادائی کر کے دلیل جو وقت ادائی کر کے دی موسیٰ و خضر علیہ السلام و تسلیمات دا چو خبر دا پارا بنیادی خبر خوب کی تدادا کہ پیغیب انہوں پی گی موسیٰ علیہ السلام لو پیغمبر دے اگر تدا پتہ نیشی کہ زمان لو علیم شیف دنیا کی اگر زخا علیم حقیمو چی سوئیات علیم دا غنا اتب بلنا بیا دا پتہ تو نشتا ہے جزو پہ چاپا سی زم آغاز پہ کم دی اللہ نا نار معلوم ہے دا پتہ تو نشتا ہے چی پدو جو بانا مسئلہ دے دا دا آغاز قرار گاہ دے دا وطاق دے دے لے برازی پہ کار تن لے تشکیلی کرتا شو دے دے برازی دا پتہ تو نشتا ہے لال پہ حضینہ دے تنے پہ مخاطر دا پتہ تو نشتا ہے جنہ میں جنہ تیر شو ستو شو جے شو آتنا خدانا خوراک راو چیو خوشتاشم لقل حقینا من سفرنا حضان صبا ستریا راو رسیدا پدی نید کوا خضر پیغمبر دے اگر تا پتا نیشی جمار سر لیدو لا ملاقات لا موسا پیغمبر راو راو نیالی صلی اللہ علیہ وسلم زیر آگا انتظار رکن کار مزم چرای پا اختر جے بنی سن لاز در سر نجدی موسا علیہ السلام دنا کرلا ملاستو حرامی کرو اند سنخرا مخاضر تلا پتا نہ لگے چھو چوکرا دل جی پتی دے باندی او جی تیر شیر دی جردہ دا پتا تنیشتی واپس را دا پتا تنیشتی ہے چھو مئی زمان مرگر سرا مئی جنات تدن گلی دا پتا تنیشتی واپس را اتبا ما ساری ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا بندے بیا ملاستے دے سلامو کو اگر علیکم السلام و اما بیا رجی کا سلام وہ سننے ہیں پوچھے جو سوک دے وہ ادھر تے سلام لکم ہم سلام ہو جیتے خلق نہیں یہ سیف جن موسیٰ ہم یہ موسیٰ جو بن اسرائیل ہوئی ہے وہ استحال کا جکار میں کی چگری چہری کے سیولین اللہ گبرال کر رہے ہیں وہ جو حسین اللہ نہیں داغلے سیولین اللہ بکار رہا گلے سیلی جہاں تو جو دعا کرے گی کر زو حسین اللہ نہیں داغلے زو کو پکار رہا گلے سیولین اعلان تعلیم دی بما علم تر اجدان ما تر سخائی چکم تا تا اللہ خجری نہیں اگر برا تخائی خاضر تا اس پتہ لہی جہاں موسیٰ سے بنی سیل دے بیا سر مر گرے کی گی ویتا سر بازم ویما سر تنشی کر دے لے تر اعتراض میں پی تو بسونا بکائے در و روخ ما سر نشترے دما بکائے مقبر حزین وزر اتا تا وین تاست پر مائیو کن تا بسونا بنکا مقبر حزین خبر بکی گی دادا زانا نیم نو قرآن خونم دادا که ما سر کیهی نو صبر بکی برداش بکی چی نو قرآن نو زبطا تا خبر کن نو وقت نبانه محکی کیهی ای پا دین حمل لی خاضر که دا پتی نیشی جیده پا دیل آید نشکن گیده موسیٰ علیہ السلام تا پتی نیشی جیده پا دیل آید نشکن گیده مکتا چکم حالات را دا کل پودی جیده لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اسمانی نظم کو والا پہے بولو بھی سوا جان لانا موسیٰ تا پتہ نشتی ہے نیم خضر تا پتہ نشتی ہے علیہ السلام نوکم نمو رہو